you leave me alone? Why don't you answer the phone? I got no clue where to go, 'cause I'm in limbo, I'm in limbo. Why don't you shake it, shake it? You got the kick that drives me mad. Why cannot take it, take it? I'm in limbo, I'm in limbo, I'm in limbo. I'm in limbo. I wanna jump onto that train. Tremendous pain and no complaint. I know you got to hold me tight. I will be cruising through that night. Limbo. Szwajcarski duet Yellow i Limbo z płyty Toy. Wcześniej francuska grupa, też duet właściwie, Justice i utwór Randy z albumu Woman, a na początku szkocki zespół Biffy Clyro i piosenka Wolves of Winter z siódmego albumu tej formacji zatytułowanego Ellipsis. A teraz trójka polska, rozpoczyna ją Julia Marcel. Kobiety

To był Dawid Podsiadło i Pastem Pomad, wcześniej T-Love i Pielgrzym, a tę trójkę rozpoczęła grupa Kult przebojem Madryt. Przechodzimy do kolejnej porcji muzyki. Rozpoczyna ją grupa Laocze. Misiu, bądź pokorny, pokłon złóż i służ, bo jeśli by nie, cych za futro, brujem plusz, kudła ci, ułacia ci, pęgowanie i skrzydla ci. Dobry zwierz, grzeczny zwierz, kiedy płaci, hop, hop, tutaj obywatel miś. Ej, zwierzaki, jak tu żyć, mam do tego przyłożyć, bo misiowić, więc aby żyć, trzeba pytać, żyć. Kury mi się, a może mi to śni się. Kury mi się, a może mi to śni się. Kury mi się, a może mi to śni się. Przyłożyć mu misiowić, więc aby żyć, trzeba by tak żyć. Kurde mi się, a może mi to śni się. Kurde mi się, a może mi to śni się. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak wizji.